Digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Időről időre mindig előfordul, hogy valaki szeretné bezáratni az internetet. Most is van egy ilyen sztárunk, egy világhírű zenész, Elton John, aki azt mondta... Szalacsit mondod. Ő is be akarja záratni? Hát, szerintem megérdemelni, hogyha... Ő zárják be. De szemét zárják be, nem az internetet. Elton John viszont azt mondta, hogy magát az internetet kellene bezáratni. Vagy lezáratni? Felszámolni. Felszámolni, igen, igen. És sóval behinteni a romjait. Mi? Mit szóltok ehhez? Mert ő azt aramjait. Mondja, azt mondja, hogy annyira rombolja az emberek közötti kommunikációt, meg kultúrát, meg a zeneterjesztést, hogy egész egyszerűen föl kellene számolni a hálózatot. Nekem ezekkel a változásokkal kapcsolatos minősítő kifejezések, ezek mindig furcsák. Tehát teljesen igaza van abban, hogy más. Az internet óta radikálisan más az emberi kapcsolattartásnak a formája, radikálisan más a zenei világ, ahhoz való hozzáférés, valószínűleg az alkotási folyamatra is hatása van, de ehhez én nem értek. De az, hogy rombolja, hát és van mellette valami más. Nem járnak el otthonról az emberek, nincsenek együtt, hogy új dolgokat alkossanak. Mindenki otthon a számítógép előtt készíti el a saját felvételeit. Ezt mondja a művész. És virtuálisan együtt vannak. De szerintem erre Kurt Vonnegut, ugye boldogult Kurt Vonnegut mondta azt, hogy az ember egy bizonyos idő után elveszti azt a fényességét, nem ezeket a szavakat használta, ami régi ifjúkorára emlékeztette, és szeretne mindent úgy visszacsinálni, ami akkor úgy volt. Elton John is, amikor még eljártak az emberek otthonról, és meg szóba álltak vele, stb., akkor milyen jó volt neki, akkor még fiatal volt, meg bájos volt, stb. Tehát, hogy én gondolom, kicsit visszavágyik ebbe a régi jelenbe, vagy módba. Másrészt meg Amerikában vannak erre vonatkozó kutatások, hogy az emberek tényleg nem járnak el otthonról. Ez van egy Bowling Alone, egyedül kuglizni című könyv. Ami, Bowling Alone. Mm-hmm. Igen. Elnézést a ékes hangosságom, ami már a 90-es évek elején megírta azt, amíg még jóval az internet előtt, hogy az emberek nem járnak el otthonról annyit, nem mennek baráti körbe, tehát hogy már kuglizni is egyedül járnak. Elmennek, csak hogy egyedül. Tehát, hogy kevesebb a társadalmi kapcsolat, és ezt a televíziónak a hatására, vagy számlájára írták, és nem az internetére. Az internet sokkal inkább, ha az ember otthon ül, még akkor is tud másokkal kommunikálni. De érdekes, hogy a televízióval kapcsolatban ilyen nyilatkozatok nem kerültek elő, csak az internettel kapcsolatban. Nagyon régen volt, hogy már nem. Sőt, amikor a videómagnók, pusztítsuk el a televíziót. Amikor a videómagnók bejöttek, akkor ugye bár akkor elkezdték a mozi halálát, a család élet halálát, mert hogy nem ez. De hogyha tényleg menjünk vissza akkor az időbe, ha jól emlékszem, a 1900-as években, nem tudom már, sőt, nem emlékszem, New York melyik negyedében, talán Bronxban, csak Bronxban 3000 zenés mulatóhely volt nyitva esténként. Roppant egyszer, az emberek azért jártak el otthonról, mert otthon nem volt mit csinálni. És ki tudja, hogy elmentek volna otthonról, hogy mondjuk volt otthon zongora, és zongoráztak esténként, és összejöttek, és társasági életet éltek. Most másképp élünk társasági életet. Hát, szóval nem feltétlenül baj az, hogyha megváltozik a kultúra, a kulturális környezet. Ebben igaza van Elton Johnnak, csak és akkor mi van? Hát, nem csak járnak csak el. Csak azt sugolja az Elton vannak. John, hogy mintha itt lehetne valamit választani, hogy most ez lesz, vagy az lesz. Nem zárják be az internetet. Tehát ez egy, hogy is mondjam, ez egy álom. Igen. Mint az internet lenne a bűnös, valamilyen folyamatért igazán bűnösét tehető lenne. Hát lehet éppen bűnösnek nevezni, csak nincs értelme bűnösnek nevezni. Abban egyébként egyetértek vele, hogy manapság nem születnek jó zenék, vagy legalábbis nem túl sok jó zene születik. Lehet, hogy én is ilyen... Én nem értek vele egyet, szerintem. Kifejezetten az internetnek köszönhetően számos olyan zenét fedeztem fel az elmúlt egy vagy két évben, amit az életben nem fedeztem volna fel az internet nélkül, és egészen új zenékről van szó, szóval most nem akarok együttes neveket sorolni. És nagyon jó zenék szerintem. A legnépszerűbb magyarországi zenekar, ugye, ami Amerikában koncertezik, az is az internetnek köszönhetően futott be. Hogy is hívják őket? De ez jó. De a Petőfi Rádió mostanában sokat játsz a számukat. De ez most az Zoli is akartál. Szembe kell nézni a tényekkel, általában a celebeket azért szeretjük, amit csinálnak, nem amiről beszélnek. És ez igaz szinte minden területen. A végét a hírnek azért még hadd idézem, az idős mester mentségére szolgáljon, hogy korábban maga is beismerte, ő a világ egyik legnagyobb technofóbia, sem mobilja, sem iPodja, vagy más kütyüje nincsen. Hírsziporkák ismét Kovács Tücsi Mihálytól, a vagyonmegosztó válási szoftvertől az adattörlési rekordig. Beültetett csippek jó és rossz célra. Aztán Kínába látogatunk, ahol a 12. embergép interakció konferencián a szemmozgásos rendszerekkel is foglalkoztak. Beszámolunk a Csereháti Roma PC program a login fejleményeiről, aztán arról, hogy az OpenMoko gyökeresen alakíthatja át a mobil világot. És talán megtanulhatunk egy új hívószót is, a mobil 2.0-át. Itt a levél, hol a levél? Info szótára netnyelvésztől. Hogy lesz a fekete szederből egy technológia neve? Végül PC tip, szoftverhasználati tanácsokkal itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Nekünk itt szerda este van, bár a hallgatók számára a hétfő éjszaka. Spányik Csetmen Balázs most érkezett meg a stúdióba, úgyhogy még nincs előtted a billentyűzet, de rövidesen lesz majd, vagy nem tudjuk? Nem lesz majd, mert úgy néz ki, hogy most éppen ez tűnt el a stúdióba. De hogy fogunk akkor csetelni a hallgatókkal? Mentálisan. Ez a pszichocset. Igen. Na, szóval Spányik Csetmen Balázs itt a stúdióban. Szép eset kívánok. Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Aztán Borek András. Jó estét. Laufer László. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály. Ahoy, Paplacsek. És mellettem Pintér Róbert. Jó szurkolást. Én vagyok a műsorházi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet, ahol megtalálhatók a műsoraink abban a formájában, ahogyan mi fölvesszük egy az egyben egy órás kivitelben, és itt meg egy csomó más dolog is megtalálható egyébként a műsorral kapcsolatban. Például a születésnapjainkra készített Windows hátterek, meg egyéb letölthető különleges MP3 hangfelvételek is. És egyébként a műsort hétfő esténként 11 órától hallgathatják a hallgatóink a Petőfi Adón, csak ott egy kicsit más kiadásban. Meg persze a PC World-nek a CD, illetve DVD mellékletén is elérhetőek az eredeti formájú műsoraink. A Csüti Csatit a chat.gyalogló.hu címmel lehet elérni szerdán este legfőképpen, csak most éppen nem vagyunk, esetleg majd később megpróbálunk. Majd a jövő héten így van. Bekukkantani. Kezdjük akkor Kovács Tücsi Mihály híreivel. Nekem a leginkább, a legérdekesebbnek tűnt a vagyonmegosztó alkalmazás. Érdekelt vagy valamilyen szinten a dolog? A vállási szoftver, vagy hogy is apostrofáltad ezt? Mert ugye a megosztást eddig az interneten egészen más szövegösszefüggésben használták. Igen, hát hál' Istennek én nem tartalmazom abba a csoportban, még tudja, hogy mekkora problémát jelent egy vállási herceghurca, különösen ami a vagyon részét illeti, és általában minél több van, és minél szerte ágazóbb, annál nehezebben lehet megválni, megosztozni, és akkor még nem is beszéltünk arról az alapvető hibáról, amikor az ember ugyebár a közös házasság alatt közös lemezeket és közös könyveket vesz, amit valahogy el kéne osztani, és akkor kiderül, hogy mind a kettőnknek ez volt a kedvenc könyve, kedvenc lemeze, akkor ezt fűrészeljük el, vagy mi legyen. Na most két ausztrál egyetemi kutató elhatározta, hogy kidolgozott egy olyan számítógépes szoftvert, ami mesterséges intelligenciát és játékelméletet felhasználva segít a házastársaknak a vagyon elosztásában. Először is mind a kettőt kifaggatja, hogy hát először is csinál magának egy leltárt, beviszik, hogy milyen dolgok vannak, és ezeket tételesen végigkérdezi a két váló felet, hogy egy rangsorolják egy skálán, hogy ez milyen érzelmi, anyagi értékkel bír nála, mennyire fontos neki. És akkor így leosztják a tárgyakat, és akkor utána jönnek az ilyen összehasonlító elemzések, amikor azt mondja, hogy na, melyiknél vannak a legkisebb probléma az elosztásnál, azokkal kezdi, és próbálja úgy elosztani, minden ilyen tárgyat ad neki egy pontértéket. És ennek megfelelően, hogy melyik tárgyat melyik kaptam, különböző pontértékeket kapnak, és ezt igyekszik a szoftver egyensúlyba tartani. Hogy most ez mennyire fog működni, nem tudom, az tény, hogy az ilyen vállóperes ügyvédek, azok nagyon érdeklődnek a szoftver iránt, valószínűleg az ő munkájukat könnyítené meg a legjobban. Hogy a való életben hogy állja meg a helyét, az már megint más kérdés. Azon gondolkodtam, hogy mennyire érdekes lehet az, mert ugye ez egy ideális eset, amikor el akarnak válni, és meg akarnak egyezni, de általában válás során azért van olyan, hogy na dögöljön meg a szomszéd tehene is, ha már azt neki, akkor én akkor csak azért is megmásítom a véleményemet. És már látom azt az amerikai filmet előttem, ahol ez a válási szoftver hozza felszínre, hogy nagyon-nagyon fontos volt neki ez, és akkor most én direkt betartom. Valószínűleg ez nem így működik a gyakorlatban, hanem hogy tényleg válni akarnak, akkor valószínűleg ennek oka van, tehát jól össze is vannak veszve. és direktbe be fogja kattintani a legmagasabb értékeket a listán szereplő összes cucchoz, hogy igen, lehetetlenné tegye. Meg a férje sportkocsiját, meg a golf készletét, a feleség minden áron magáért akarja. Hát ez a legtermészete. Tehát a dolog az emberi tényezőben, nem tudom, hogy számol, itt léphet be az, a mesterséges intelligencia. Azért így kényszerítve vannak arra, hogy tehát van egy ilyen összpontszám, és azt kell elosztani. Tehát van 100 pont, és azt kell elosztani a vagyontárgyak között. Tehát bekattintja a legmagasabb pontra a sportkocsit, akkor sorry, akkor a mit tudom én... Akkor többet már nem kaphat. A halacskás mikrohullámos ütőt, amit annyira szeretett, az most nem fogja. Na ez az itt jön a mesterséges intelligencia. Csak van valami megoldás erre. Addig jó, amíg nem adnak fegyvert a mesterséges intelligencia, akkor ülövi le a házasó feleket, hogy fél óra múlva az biztos. Egyébként a dologban az az érdekes ötlet, hogy ilyen helyzetekben, ilyen súlyos vita helyzetekben a közvetítő szerepe a legnehezebb. Igen. És ez egy gép, kész. Ő neki nincsenek érzelmei. Vertek már szét számítógépet, ilyen érzelmek által. Oké, de a szoftvert nem lehet szétverni. Igen. Nem lehet felidegesíteni se. Tücsi, mielőtt tovább mennék a híreidben, éppen Laufer Lacitól kaptunk a napokban egy hírt, vagy nem is lehet, hogy nem is te küldted, hanem csak kommentáltad, hogy az amerikai katonáknak a fejébe csipet akarnak ültetni. Én küldtem a hírt. Igen, viszont ugye kiderült, hogy nem az agyukba, és nem csipet, hanem szenzort és a fenekükbe. A fenekükbe. De hívhatjuk a szenzort chipnek is egyébként, szóval mi az, ami nem... Ne ezen akadjunk ki, hanem a helyen, ahová be akarták, vagy egyáltalán akarják ültetni. És nem Amerikában, hanem a Jerevánban, Tbilisi rádióban. Több is tímmel. Igen. Na szóval valami ilyesmi dolgok jelennek meg a következő két hírben is, ugye halak, meg écbetegek. Igen, igen. Kezdjük az értelmesebb felhasználással. Már rengetegszer szóba kerültek az RFID csipek, tehát ezek a rádiófrekvenciás azonosító, hogy hasonló, mint a vonalkód, de csak bizonyos távolságra el kell tőle húzni, és összes adatot nyilván tudja tartani. Magában a csipben benne lehet rengeteg adat, a jövő egyik technológiának szeretnék megcsinálni. Az első értelmes felhasználását Szingapurban csinálták meg, ahol az Underwater World nevű hatalmas vízi akvárium 20 darab halába építetett bele ilyen RFID csippet. És amikor az akvárium ablaka előtt elúszik, ott van egy olvasó, és amikor elúszik a hal, automatikusan monitor fölvillan, hogy ez milyen fajta hal, és az összes hozzátartozó ez adat. Ez zseniális. Mennyibe kerül? A hal. A rendszerre 20 000 dollárt költöttek, és 20 darab halnak van egyelőre beépítve, de szóval tényleg tehát az, amikor azt mondjuk, hogy a 21. század technológia, tehát nem az, hogy ki van írva az akvárium ablaka mellett egy táblába, hogy ebben van 4700 hal, ebből 316 darab Vapebambara Salinus Ulberandis, amely kék-piros csíkos, és akkor nakezdem, hogy úristen, ez hol úszik, vagy nem, úgyis a kisfiat, hogyha odamész fel, azt kérdezi, apa, az ott milyen hal, és elúszik a leolvasó, és te már csak olvasod a monitorról, és rendkívül okos. És okosnak tett a kisfiat. És egy életre megalapozhatod rá vele azt a hírlet, hogy mennyire felnéz rád. És az állatvédők nem tiltakoztak, hogy szegény halakat megfigyeljük? Hát Szingapurba. Beleépítik a csipeket. Inkább az a probléma. Tehát meg kell őket fogni, elépíteni a testükbe. Ezt gondolom, gyakorlatilag ugyanaz a technológia, amit most már Magyarországon is a kutyáknak van, olyan pesti kerület, ahol kötelezően. Tehát a halaknak nincs füle. Hát akkor potyunk. Milyen poén lenne, hogy mit tudom én, a Szent István Parkban ki lenne ilyen kutya leolvasó téve, és sétáltatnátok a sicut meg a Daxlit, és akkor ki lenne írva, hogy jaj, ez a izének a kutyája. Szia Daxli, jó napot Szabó úr, köszönti önt a park. Arról nem is beszél, hogy lehetne tudni, hogy azt a bizonyos kutyagumit kihagyta ott. Hát még abba is csipet tenne. Egyébként most voltam ugye Pekingben, ahogy Árp is mondta, és ott például a tiltott városban olyan ilyen, ennek nem tudom a magyar megfelelőjét, audio guide-ot adnak. Tehát egy ilyen szóbeli útikönyv. Hangos útikönyvet adnak a nyakadba, ami szintén egy ilyen RFID leolvasó van, és az épületekre ki van rakva ez a RFID chip, és amikor oda mész, akkor folyamatosan ott van a füledben a fülhallgató, és amikor oda mész, akkor egyszer csak elkezd beszélni. Annyi az idegenvezetőknek? Igen. Ezek szerint. Na és mi a másik chip, amit beépítenek? Hát ez már egy sokkal zűrösebb, igazság szerint én se értem, hogy mit akarnak elérni vele. A dolognak annyi a lényege, hogy Indonéziában, Pápua tartományban iszonyatos ütemben terjed az éc. Tehát a 235 milliós országban most már 290 ezer AIDS beteg van, ami egy bődületes szám, és valami nagyon okos ember kitalálta, hogy mikrocsipet ültetnek be a HIV vírussal fertőzött emberekbe, hogy nyomon tudják követni az ő szexuális életüket. És akkor itt jön be nekem az teljes totális agyrém, hogy... Ez hogy megy egy gyakorlatban? Mielőtt lefekszünk, akkor egy RFID olvasót végighúzunk rajta, hogy van-e benne csip? Igen, tehát magát ezt nem tudom elképzelni, hogy hogyan működik a dolog. Tehát a bordé ajtóban lesz egy RFID leolvasó, hogyha be akar jönni és elkezd visítani, hogy hívessel itt nem lehet, nem szolgálunk ki, vagy nem értem, hogy képzelik el magát a rendszert, hogy hogy akarják ezzel nyomon követni, és egyáltalán hogy akarják ellenőrizni a szexuális szokásait. Mindenkinek az agyába beültetnek egy másik csipet, ami nem engedi nyitni a záróizmokat addig, amíg ilyen RFID csipek közelében van valaki. Ez már egy használható megoldás, de egyébként emberjogilag, tehát alapjaiban tipor minden emberi jogot, ez elképzelés felvetése. Hát ilyen alapon előírhatnák, vagy rászögelhetnének kék alapot a fejükre, tehát... Vagy sárga csillagot a mellükre, és akkor már ugyanott vagyunk teljesen. Tehát most itt csak a technológia a különbség. Szofisztikált formában, de ugyanarról beszélünk. Igen. Mekkora az a bizonyos adattörlési rekord, amiről még beszámolsz? Ó, hát itt, akkor ezt előhalászom, mert ezt egészen pontosan szeretném idézni, mert nem hivatalos a világrekord. Létezik egy Blanco nevű cég, amely kifejezetten arra utazik, hogy ilyen adatbiztosítási, hogy törlési technológiákat árul. Az ember tudja, hogy letörli a mágneslemezt, memóriakártyát, a merevlemezt, arról vissza lehet nyerni az adatokat. Tehát erre most már külön iparág van, hogy olyan területeken, ahol tényleg fontos a biztonság, alakultak erre cégek, hogy ők semmisítik meg a hozzájuk beküldött adathordozókat. Na most ebben megint van a probléma, hogy akkor én a bizalmas adataimat tartalmazom, elvileg törölt adathordozót, kiadom a kezemből valaki másnak. Uh-huh. Ez a bizonyos cég, ez kidolgozott egy olyan adattörlő szoftvert, egy német ügyfele használta most, akinek egy 210 terabájt kapacitású háttértára volt, és ezt 19 óra alatt törölte a gép, ami megfelel a iparágban előírt standardoknak, de hogy ezt lefordítsuk emberi nyelvekre, percenként 184 gigabájt, azaz másodpercenként 3 gigabájtot törölt, úgy, hogy minden egyes biten 7-szer ment végig az adattörlő algoritmus. Vagyis visszaállíthatatlanul. Ez már teljesen visszaállíthatatlanul. Egyébként a rombolásnak a sebessége az, ami félelmetes. Félelmetes. Tehát az alexandriai könyvtára visszagondolva, hát ez ahhoz képest ez semmi. Igen. Tehát hagyományos módszerekkel ez napokban, sőt talán hetekbe tellett volna ugye ezt a 210 terabájtos kapacitást letörölni. Már akkor mindig felmerül bennem. Szóval fel, hogy mit tároltak, amit hirtelen ki kellett. Igen, szóval miért azért törölték, hogy ne tud meg. És azt hallottátok, hogy Németországban a hadsereg elvesztett egy jó pár évnyi adatot, titkos adatot, ilyen összegyűjtött anyagokat? Nem, de neked honnan vannak ilyen információ? Indexem volt egy ilyen hír, hogy három évnek az összegyűjtött adatait, volt valami szerver leállás, és akkor elvesztették, aztán töröltek, azt hitték, hogy valahol megvan, de ott nem volt meg, és most három évnyi titkos megfigyelési cucc az úgy elszállt. Még egy múlt heti hírre visszatérve, akkor beszéltünk erről a bizonyos interneten, a cseten az öngyilkosságot lekövették. Képzeljétek el, mi történt nem is olyan régen. Ausztráliában, Queensland tartományban egy férfi arra lett figyelmes, hogy együtt csetelt egy magyar budapesti hölgyel, és látta, hogy a hölgy bevett egy nagy adag gyógyszert, és még egy kést is maga mellé vett, és a férfi egyből fölhívta a queenslandi rendőrséget. Ők felhívták a budapesti rendőrséget, a csetben valamilyen formában a fickó tudta a címét, értesítették az újpesti kapitányságot, aki egyből kiment a címre, becsöngettek, és a hölgy még olyan állapotban volt, hogy ajtót tudott nekik nyitni, tehát azonnal a kórházba vitték. Tehát a világ túlsó feléről megmentették valakinek az életét. Internetes happy end. Ez most teljesen. Hát sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Laufer Lászlót, aki most ért vissza Ázsiából, egész pontosan Kínából. Ni hao. Üdvözölünk téged, és ugye ott Pekingben a a fővárosban a voltál egy... A macskájában volt egy szobában azért. Elég nagyméretű konferencián jártál, 12. ember-gép interakció konferencia. Ezt már rögtön szerintem értelmeznünk kellene, hogy pontosan mi is ez. Van elképzelésünk, de mégis, hogy mit is jelent. Majd aztán folytatjuk a felé, hogy igazából téged a szemmozgásos kísérletekről szóló szekció érdekelt a legjobban. Más is érdekel, de erről fogsz mesélni. Na szóval mi ez az ember-gép interakció konferencia? Szóval vannak az informatikusok, és az informatikusok nagyon szeretik a programokat, és így kitalálnak valamit, és az nagyon jó, de igazából sokszor ennek semmi használt nem vesszük. És, mondja a pszichológus. És mellett az informatikus. Tényleg neki mondom. Aki informatikus, kikérem magamnak. Én becsületes Durungára most tramvájni inzsenyér vagyok, papíron. Igen, előtte a számít, éppen a számítógépét simogatja. Már ráfröccsent valami. Na szóval az ember-gép interakció szemlélet, az meg, annak meg az a lényege, hogy nézzük így az ember a felhasználó oldaláról a programokat. Tehát, igazodjon a gép, és nem mi igazodjunk a géphez. Igen, vagy inkább ne arra koncentráljunk, hogy milyen fantasztikus algoritmust, vagy mit tudom én, milyen kicsi kódba lehetett leírni azt a fantasztikus programot, és tényleg csak 8K volt, viszont egy fél kilométer hosszú parancsort kell beírnunk abba a nyílt forráskódú operációs rendszerünkbe, hogy mindezt működtetni tudjuk, hanem abba, hogy Mari néni is jól érezze magát, amikor használjuk. Ez nem arról szól tulajdonképpen, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy hogyan használjuk a gépet, hanem az, hogy mire. Igen. Tehát, hogy hogyan felejtsük el, az teljesen legyen természetes. A gép demokratizálása maga, amiről te beszélsz, nem? Így van, és ez egy ilyen mozgalom volt, mint tudom én mondjuk így, nem tudom, 10-15 éve indult mondjuk el, és most már nagyjából mindent ebbe értenek bele, ami ilyen valami újfajta felületet találnak ki, vagy bármit, azt mind embergép interakciónak. Azóta vannak valamilyen tudósnyikok, akik ezt valami ergonómiának, vagy mi azt össznek hívják. Igen. Végülis ez az ergonómiának az egyik ága volt, de most már inkább az informatikának a felét értik ez alá, és ezért is volt ez egy ilyen gigakonferencia. És elállásul nem is ez a legnagyobb konferencia ebben a témában. És úgy kerülsz oda, hogy egyébként te ezzel a szakterülettel foglalkozol. Igen, mondjuk így. Tanítod igen. Is, ugye, az egyetemen? Ja. Na most milyen érdekes, hogy... Aki nem tudja, tanítja. De milyen érdekes, hogy 20 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy az ember, hogy belássák úgymond a szakértők is, hogy ne kelljen már az embereknek annyira mélyen érteni a számítógépet. Ezért kellett 20 év, mert most jelent meg az iPod, vagy mi az iPhone. Nem, mert azért a GUI, tehát a grafikus felhasználói felület és a számítástechnikának a gyíkok kezébe való kiszabadulása azért az a 80-as évek. Tehát ne felejtsük, egy 20 évvel ezelőtt történt, meg csak ez egy folyamat. Tehát amikor megjelent, ugye Xeroxnak a Palo Alto-i laboratóriumából lopták el ezt az egészet, az ötletet. Amit az ablakok? Az, hogy ablakok, kattintás, egyebek, ezt az Apple is onnan vette, és aztán az Apple-től vette, hát nem sokkal rövidebb később a Windows operációs rendszerként, és aztán szépen ez a dolog fejlődött, de már akkor nem kellett tudnod programozni, és kis forrasztópákával helyeztened, stb., mint ami 80-as éveknek az első felére volt jelen. Ez mennyire tendencia volt, hogy a mobiltelefonhoz nem kell értened, az autóthoz nem kell értened, csak használnod kell. De ide tartozik az is, hogy a számítógépet ma még leginkább a billentyűzettel és egérrel használjuk, és a fejlődés egyik irány, hogy ezeket se kelljen használni. Ha jól sejtem, ugye? Igen, de a szemmozgás követés most nem ide szeretném belekapcsolni, hogyha erre tovább is mehetünk ezen, csak ez is az ember-gép interakció, ugye? Hogy így van, tehát nem csak ilyen hagyományos interfészeken keresztül interakciók vannak, hanem például nagyon több szekciós foglalkozott az agyszámítógép interfészsel, hogy akkor az EEG jelekből hogyan tudjuk kitalálni, hogy most milyen betűre, vagy milyen mozgásra. Megint az eszembe jutott. Hát vagy a két katod a barkóba. Ezekről majd egy másik műsorban nem mesélnél, Laci? Ezen pont azért nem voltam, mert ez már egy annyira fejlett, fejlődő ága ennek az egész tudományágnak, hogy gyakorlatilag leválik róla is. Igen, tehát ott már nem ilyen nagy előadások voltak arról, hogy hát van ilyen is, képzeljétek el, hanem ennek az apró részleteivel foglalkoztak, hogy milyen algoritmusokkal, hogyan lehet azt kiszámolni, hogy ő pontosan a képernyő melyik részére néz éppen, és mit gondol. És a szemmozgás, ez mit jelent? rákacsintunk a gépnek, és akkor megcsinálja, amit akarunk? Nem, hát a szemmozgás követés az alapvetően, hát most kiragadtam egy ilyen kis momentumot a háromnapos konferenciából, a szemmozgás követés alapvetően ugye egy marketinges eszköz. Hát arról van szó, hogy ugye a marketing régebben úgy próbálta felmérni azt, hogy mit gondol a vevő, vagy a felhasználó, hogy megkérdezte. Na de hogy ugye, mit tetszett azon az oldalon a legjobban, mit nézett a honlapon, mit tetszett a honlapon, mit olvasott, stb. De ezek ugye tévútra vezetnek minket, hiszen ő utólag így megkonstruálja meg. Azt gondolja, hogy megnézte a kis képet, miközben az első pillanatban nem is oda nézett. Igen, vagy mit tudom én, nem vallja azt be, hogy valójában azt nézte sokáig, vagy nem találta pontosan meg azt a linket, de ezt ciki elmondani egy ilyen kísérletvezetőnek, stb. És ezért elsősorban egyébként így a weboldalak használatosságáról indult ez a ennek az eszköznek az elterjedése, használata, de most már mindenre használják, tehát a mosóporos dobozt is úgy vizsgálják, hogy leülsz egy infrakamera elé, és nézik, hogy te mit néztél meg. És mit követ? A szemgolyómat figyeli? Na és igen, ezt akartam mondani, hogy a korai technológiák azon alapultak, hogy van egy infrakamera, és van egy infrafényforrás, esetleg több infrafényforrás. Ezt te nem is látod, ugye, hogy meg sugároznak rád ilyen infravörös fényt, és azt nézi, ahogy az András is mondta, hogy az íriszed nagyon kontrasztossá válik így az arcodban, tehát tényleg, hogyha látsz egy ilyen infraképet, átalakítva természetesen, akkor ott nagyon kiugrik, hogy az a piros köröcske, az a te íriszed, és annak a közepében a szembogarad, hogy nem, a szembogarad közepén pupilla. Az íris, a pupillád, igen, elnézést, a pupillád az meg még kontrasztosabb azon belül. És attól függően, hogy ez hogy áll az a két kör, attól függően következtettek erre, hogy te merre nézel. Na most ezeknek az eljárásoknak az volt a nagy hátránya, hogy körülbelül amikkel egyébként például az Origónak a honlapját is tesztelték nem olyan rég, hogy általában itt nagyon mereven kell ülni. Tehát ez iszonyatosan nem rugalmas eljárás. Elmozdulsz, és akkor már tök mást mond. 10 centivel odébb helyezed a fejedet, és már fogalma nincs a gépnek, hogy te merre jársz. És ugye hát az emberek nem így szoktak internetezni. Hát nem úgy szoktak internetezni, hogy lehetőleg se előre. Te hogy szoktál internetezni? Mozgok közben. Így van. Ízgek, mozgok, megvakarom az orromat, ingatom a fejem, megcsóválom a fejem, ha nem tetszik. Ebben nekem fenntartásaim van, hadd mesélek el egy rövid sztorit, még a rendszerváltás után történt meg, hogy a független színpadra mentem el egy Mős Júlia előadásra, nagyon érdekes volt, székek voltak három oldalt körbe letarakva, semmi jelmez, semmi díszlet, a negyedik oldalán ültek a színészek, és akinek volt szerepe, az bejött középre és eljátszotta. Nagyon érdekes, nagyon jó előadás volt, az egyetlen, ami roppant kínossá tette a számomra, hogy pontosan én az egyik oldalt ültem, és velem szembe a túloldalt ült egy hölgy, akinél kancsalabat az életben nem láttam. Ebből következően az előadás figyelte, de bármerre nézett, az egyik szeme mindig rám nézett, és én ettől az előadás végére megbolondultam. Na most ez a rendszer, ez itt borul meg ezen a hölgy. Hát valóban erről nem esett szó, erről van a következő évi konferencián. 13. konferencián elő fogod adni. Valamit el szeretném még ezzel kapcsolatban mondani, ami az igazi szenzáció volt, ott egy ausztrál ilyen fiatal gyerekekből álló csapat, aki egy olyan szerkezetet hozott oda, ami nem így működött, nem ilyen elven működött, hanem ott is volt infrakamera, és ott is volt infrafényforrás, viszont ezt nem arra használták, hogy ott az iris meg a pupilla helyzetét meghatározzák, hanem arra, hogy az infrafényben az arcodról készült fotók, és ezt András is nagyon szereti ezt a témát, az arcfelismerés, sokkal kontrasztosabbak, és sokkal könnyebb a fejnek az irányát meghatározni. Uh-huh. És nekik úgy működött a programjuk, hogy üljél le, mozogja, hogy akarsz, egy háromdimenziós modellező programban gyorsan így összedobjuk, hogy hol van a monitor, hol van a telefonod, hol van a tévé a háttérben, és ahova mozgatod, tehát ők a fej mozgásának az irányát is Mert hogy abból indultak ki, hogy amerre mozdítod a fejed, arra nézel. És ehhez illesztették hozzá. A szemed nem marad a másik oldalon. De a szemmozgást is ehhez illesztették hozzá. Világos. És egész egyszerűen tényleg az volt, hogy az ő kütyűjükkel látszott, hogy merre néz a fejed, azon belül merre néznek a szemeid, és pontosan mikor mire nézel, és ezt meg tudták határozni. Kik összebölték a hibát, a tartásból adódó hibát. Így van. És azt mondták, hogy olyan szimulátorokban használják például, mindezt valós időben tudták csinálni, és olyan Ausztráliában olyan szimulátorok, olyan repülőgép szimulátorokban használják az ő kütyűjüket, ahol van egy ilyen kísérletvezető, tehát van maga, aki vezényli a szimulációt, és ő látja a saját monitorján, hogy ő most nem ellenőrizte le annak a műszernek az állását, és akkor rögtön bekapcsolja azt a hibát, amit az okoz, hogyha ő nem néz rá arra a műszerre abban az adott helyzetben, és így tulajdonképpen tökéletesen lehet követni, hogy ő pontosan az egész térben, nem csak a képernyőn, az egész térben mire néz. Ebben a szekcióban ezeket a módszereket ismertették a kutatók, hogy miképpen lehet a szemmozgást megfigyelni, vagy pedig ezzel kapcsolatos, vagy erre épülő módszertanokkal foglalkoztatok, hogy mit lehet megmérni? Hát ez inkább egy módszertan, meg inkább itt a különböző fejlesztéseket mutatják be, hogy ez ilyen a legújabb kütyünk, és ez már 5 infrafényforrással működik, és 2 infrakamera van benne, és nagyon jó. De olyan típusú vita nem volt, hogy valaki weboldalakat mér ilyen módon, valaki meg nem tudom én autókat, vagy nem tudom, mit mm-hmm. lehet még hát újságot. Igen, hát leginkább, tehát a legtöbb szerkezet az csak weboldal mérésére alkalmas, hiszen nem lehet mozogni közben. És csak pár ilyen cucc van, amivel lehet annyira mozogni, hogy egyáltalán érdemes arról beszélni, hogy ő most a kezébe vesz egy dobozt, egy tárgyat, vagy bármit. De ezekből a rendszerekből derült ki, hogy F-falakban nézzük a honlapokat. Uh-huh. Tehát először uh-huh. megnézzük a bal szélét, aztán a felül, és aztán a közepeket. Néhány héttel ezelőtt beszámoltunk Nyírő András új kezdeményezéséről, amelynek az a lényege, hogy kis településeken cigány közösségeket látnak el használt számítógéppel, meg internet hozzáféréssel. Jól foglalom össze, Pintér Robert? Igen, igen. És a lényeg, hogy ez egy üzleti alapon működő program, tehát nem egy segélyprogramról van szó, hogy ingyen kapják a számítógépet, hanem érdekelté teszik őket abban, hogy ők maguk vásárolják meg, és ettől értékelik magát a gépet. Ígéretet tettél arra, hogy időnként visszatérünk erre a programra, hogy hol tart, egyáltalán sikeresen elindul, mi történik ezekkel a gépekkel, és mit szólnak hozzá a romák? Így hát van, hol tartunk? Hát az ITTK szeretné ezt monitoringozni, tehát hogy megnézni időről időre. Most 4 napot töltöttünk el a Csereháton, 3 településen jártunk, beszéltünk helyben azzal az alapítványa a vezetőjével és az alapítványnak a munkatársaival, az Aromszom alapítvány, akik ezeket a gépeket kihelyezik, illetve majd a magát, vagy wifi antennának a beállítását végzik. Helyben a támogatást adják a felhasználók számára. Beszéltünk polgármesterekkel, akik ezen a területen lévő településeket igazgatnak vagy vezetnek. Mi a véleményük alapvetően erről az egész program? Mit várnak tőle? Illetve egyáltalán magáról a úgynevezett cigány kérdésről mit gondolnak? Elég sarkos vélemények hangzottak el. És aztán jártunk magukon a településeken is. Egy pár településre elmentek a kollégáim, és ott körbenéztek. Csak kevesen, mert azt mondták, hogy ne menjünk. Tehát ne vonuljunk úgy föl sokan egyszerre együtt, mert az eléggé furán veszi ki magát, hogy megyünk mondjuk megnézni ezeket a településeket. Úgyhogy 3 mentek el Sejebre, illetve Lakra. Ez 2 ott a Cseráton lévő apró település, és ott egy olyan 4-5, mind a 2 településen 4-5 családot látogattak meg. És alapvetően a program még most ott tart, hogy a számítógépek egy pár helyen már kim vannak. Nagyon sok helyen még nem vitték ki a számítógépeket, és iszonyatos túljelentkezés van. Tehát ha jól emlékszem, 35-en jelentkeztek első körben, és sorsolni kellett, hogy kik kapjanak számítógépet. Egyébként hogy szereztek tudomást róla? Polgármesterrel terjesztette a hírt? Vagy? Nem, maga az alapítvány kereste meg ezzel a családokat a helyeket, igen. Tehát hogy ez a Romszom alapítvány, ez közel 10 éve működik ott Tomoron, illetve Lakon, ott csinálnak egy középiskolát, és most fog nem sokára majd elindulni. És nekik megvannak azok a kapcsolataik, közösségi tőke, hogy kit kell megkeresni, aminek a segítségével ez a program ez életre lehelhető. És az első számítógépeket azokat levitték még tavasszal Tomorra kipróbálni magát a rendszert. Tehát, hogy alapvetően az alapítványnak a munkatársai kapták meg. őket megtanították arra, hogy kell a wifi-t beállítani, tehát nem kell mindig Pestről hívni valakit, hogy elromlott valami, akkor meg kell csinálni, hanem ott helyben ezt meg tudják csinálni. És Tomoron már van egyébként ingyen internet, ami azt jelenti, hogy ha az ember tudja a jelszót, akkor Tomoron bárhol leülhet mondjuk akár a fűtéren egy laptoppal, és elkezdhet internetezni. És az egyik fiatal mesélte, hogy igen, ő lement a templom elé, leült, és akkor elkezdett ott internetezni, ott internetezgetett, és akkor jött valaki, jött egy bácsi, öreg bácsi biciklivel, és akkor mit csinálsz, fiam? Hát én internetezek, és a bácsi annyira nézte, hogy behajtott az árokba egyenesen, hát ő még ilyet nem látott. Tomoron tehát már van internet, a többi településen egyedül még nem tudták megoldani, van, ahol anyagi okok miatt vitáznak a magával a szolgáltatóval, és magába a programba, aki bekerült, tehát megvásárolja ezt a számítógépet, ami egyébként Ubuntu Linux van, ezt most is elmondanám. És 18 ezer forint a gép. Hát szállítással együtt 20 ezer forint, amit 4 részletbe fizetnek ki. Tehát aki megvásárolja ezt a számítógépet, az internet utána már ingyen kapja. Tehát a programnak a résztvevő számára ingyen van az internet. Ezek használt, felújított gépek. Ezek használt és felújított gépek. A paramétereit meg lehet nézni az interneten, aztán talán netbox.hu címen. Azért mondom, mert hogy maga a program nyitott, tehát hogy lehet, aki hallja ezt a műsort és szeretne csatlakozni, kis települések számára lehetőség van, de bárki számára Magyarországon ahhoz, hogy becsatlakozzon ebbe a programba, tehát hogy nem muszáj csereháton lévő településnek lenni, lehet ez a település, ez bárhol. Tehát ezek a számítógépek, ezek alapvetően egy saját kis Ubuntu-t kaptak, és ott van néhány extra alkalmazás, erről is beszélgettünk, például helyi nagy áruháznak a reklám újságját lehet megnézni mondjuk az interneten. Ugye azt kell tudni, hogy ezeken a településeken vannak ugyan kis helyi boltok, de sokszor drágábban adják, vagy hitelbe adják az élelmiszereket, és amikor visszafizetjük, akkor mondjuk egy sajtnak az ára akár 2-3-szorosa is lehet annak az árnak, amit megint kell megfizetni. Településről nagyon nehéz beutazni, ritkán van busz mondjuk egy nagyobb városba a környéken, és előfordul, hogy éppen azt nem lehet kapni, amit venni akarunk, akkor meg kell valakit bízni az, hogy menjen be, nézzen meg, stb. És ez nagyon egyszerűen megoldod az interneten, megnézik, hogy mi az, ami akciós, és aztán vesznek belőle. Akkor ez egy konkrét felhasználás. Ez egy konkrét, úgynevezett gyilkos alkalmazás, tehát próbálják azt megtalálni. Gyilkos alkalmazás. Igen, killer application, mert neked jó lesz szó. Ez lesz a következő szó. Igen, akkor ezt nem mondom el, hogy pontosan mit jelent. A lényeg az, hogy azok a alkalmazások, amelyek ráveszik az embereket arra, hogy használni akarják ezeket. A fő motivációt jelenti a használat. És például egy ilyen asztalra kitett kapcsoló, aminek csak ha megnyomom, és akkor megmutatja nekem a reklámújságot, az például egy hihetetlen nagy előny a romák számára, akik ezt használják, de nagyon szeretnének zenéket letölteni, nagyon szeretnének zenét hallgatni, tehát egy csomó olyan van, ami miatt szeretnék használni, gond az, hogy most nincs egyelőre internet ezeken a településeken még. Úgy szeretnék, nem akarom itt most ledumálni mindenkit ebből a műsorból. Mondjad. De ez volt talán a legérdekesebb szekció, ez a felhasználhatóság a társadalmi változás érdekében, így fordítanám. És ott volt például az Intel ázsiai kutatóintézetének az elnöke, és pont erről beszélt, hogy Ázsiában hatalmas néptömegek vannak, milliárd emberek, akik nagyon rossz körülmények között élnek, és nagyon kevés pénzük van, stb. Soha nem lenne nekik számítógépük, mert azt se tudják, mi az. És ezek a $100 laptop, meg egyéb projekteknek az a célja, nem az a célja, hogy ezek az óriás vállalatok jótékonykodjanak, hanem az a célja, hogy valahogy ne jussanak ezekhez az emberekhez. Mert ez pontosan ebből nőtt ki. Tehát a Nyírő Andrásikük azt mondták, hogy hát nem igaz, hogy egy $100 laptopnak kell Magyarországra beérni, az, hogy ez dolog működjön. Meg lehet ezt csinálni Magyarországon, magyar alapon, magyar viszonyoknak megfelelően meglévő erőforrásokkal, tehát használt üzleti gépeket. Üzleti alapon. Ez nagyon fontos volt számunkra is, hogy ez a szegény gazdaságnak a közgazdaságtana, hogy ha valakinek valamit ingyen odaadsz, akkor sokkal kevésbé fogja értékelni, mint hogyha úgymond őrészt, vagy tehát egy saját magának kell fölmutatni azt, hogy ezt, igen, az övé, ezt ő vásárolta meg. És ezek nem túl drága gépek, nem is a legjobb gépek, úgymond, de hogy internetezésre kiválóan alkalmasak. De az az érdekes ebben az egészben, és ez megint csak a ti intézeteteknek a profilja, hogy nincs internet ezeken a településeken. Egyelőre még nincsen. Tehát ez azért nagyon meglepő. Számomra 2007 közepén hát Magyarországon ez meglepő. Tehát ehhez nem kell elmenni a Cserehátig, elég mondjuk a még fatarnyos kis falunk mellé menni még két faluval, és ott sincsen. Van, de tehát ahogy mondjam, tehát Tomoron például van, tehát elő lehet fizetni internet, elő is fizetnek, lakon is elő lehet fizetni, elő is fizettek, ott egy olyan probléma volt, hogy nem használták az internetet, 10 hónap után kikapcsolta a szolgáltató, most szeretnék visszakapcsoltatni, de mivel nem fizették ki, amit nem használtak, azt ki kéne fizetni először, hogy vissza lehessen kapcsolatot. Mindegy, hogy miért, de szóval vannak olyan települések, nyilván megvan ennek az oka, nem az okokról, csak a jelenség érdekes. Tehát most nem arról van, hogy fizikailag nincs ott egy gerinc, tehát képített, tehát nincsenek rácsatlakoztatva az országos gerinchálózatra, rá vannak csatlakoztatva, ez lehetne. Van, ahol ez is probléma egyébként, hogy nem tudnának. Tehát ha akarsz, sem tudsz előfizetni, itt elő tudsz fizetni. És az a nagyon érdekes, hogy akár például a tűzifa vásárlást említették egy olyan példaként, hogy ha olcsóbban lehetne tűzifát szerezni az internettel, akkor már megtérül a gépnek effektíve az ára egy-két éven belül. Vagy hogyha kommunikálni tudnak egymással sokkal egyszerűbben egyik településről a másik településre. Hát ugye, vagy egy ilyen helyi ilyen üzenőfelület, vagy ilyen faluságszerű valami kialakulna. Tehát hogy gondolkodnak azon, hogy mire lenne jó, de az az érdekes, hogy még nem tudják, hogy pontosan mire lesz jó. Ezért leszünk majd később visszamenni, mert hogy egy illúziók, elvárások, mindenfajta álmok vannak, hogy milyen jó lesz ez a számítógép, és azért én azt gondolom, hogy itt még lesz egy földetérés, tehát hogy lesz még azzal való szembesülés, hogy a támogatása milyen az egésznek, hogy tényleg használják-e, hogy nem raknak-e föl az első pillanatban az Ubuntu helyett egy másik operációs rendszert, hogy ez több gépnél megtörtént, és aztán az nem működött. Már most sokan mondják, hogy nem jók a gépek, lassú, kéne bele egy CD író is, meg mindenfajta igények vannak, tehát azt gondolom, hogy egyfajta igényt fog generálni ez az ott lévő emberekben, de baromi gyorsan el fog tudni terjedni. Ahogy egyébként a helyben a televízió is baromi gyorsan elterjedt. Nagyon sok románnak ott van a tévé, és ott van a DVD lejátszó a lakásban, mert szórakozásra van, amit használni kell. Pont ezt emelte ki ez az Intel-es fickó is, hogy mi azt gondoljuk a szegényekről, hogy ő nekik nincs igényük erre, meg arra, meg ők nem költenének erre, pedig ezek a néptömegek sokszor évente többször lecserélik a mobiltelefonjukat. Lehetséges, hogy több pénzt költenek mobiltelefonra, mint mi. Igen, a mobiltelefon is kérdeztük, és azt mondták, hogy úgy néz ki a mobiltelefon használat, hogy vesznek egy nagyon olcsó feltöltőkártyát, vesznek egy használt telefont, és aztán találkozik a Balázsra. Balázs, neked tök jó mobilod van, nem cseréljünk? És Balázs azt mondja, te cseréljünk. És akkor így cserélget, hetente, két hetente, három hetente cserélgetik a mobiljukat, és akkor figyelj, cserélek, de azért adjál egy pár ezer forintot, és akkor mennyit adsz itt? Adok 5-öt. És akkor 3000 év vett az egész készüléket, és akkor kap egy másikat, meg még 5000 forintot. Tehát egy ilyenfajta, hogy is mondjam, folklórja van az egésznek, és döbbenetes, hogy aztán használják zenehallgatásra, SMS-ezésre, hogyha vészhívást kell valakinek bonyolítani. Tehát nagyon érdekesek, hogy hogyan használják a technológiát. Nagyon-nagyon. Login a neve ennek a Roma PC programnak. Mikor lesz a következő mérőpont, amikor oda kukkantunk, hogy mi történik a program keretében? Van egy kollégám, aki ezzel rendszeresen foglalkozik, ő szerintem fog néhány havonta lejárni. Valószínűleg mi jövő nyáron megyünk le megint egy ilyen nagyobb, vagy tavasszal, egy ilyen nagyobb csapattal. Azt hiszem, hogy már mondjuk egy fél év múlva megint újabb fejlemények lesznek. Tavasz, tehát én március környékén, de lehet, hogy a kollégám már két-három hónap múlva el lesz, és megnézi, hogy mi lett az internettel. Folytassuk azzal a bizonyos mobiltelefonnal, amit két héttel ezelőtt ismertetett Borek András. Egy kicsit javítok is, tehát nem mobiltelefon, most így többen úgy kezdik emlegetni, mint mobil platform, ami tartalmazza a hardvert, szoftvert és minden egyebet. Akár lehetne mobil forradalomnak is nevezni, mert nyílt forráskódú minden egyes szeglet ennek a rendszernek. Igen, párba kéne említeni a másik nagyjal, az iPhone-nal, amelyik hasonló készülék, tehát gyakorlatilag nincsenek rajta gombok. A kinézetre, ugye? Nagyon sok hasonlóság van a két készülék között. Ugye nincsenek rajta gombok, az egész készülék egy érintő képernyőről vezérelhető. Mind a kettő? Mind a kettő, tehát mind a két készülék ilyen. A dolognak a lényege az, hogy ezek az érintő képernyős rendszerek, ezek azt lehet mondani, meg a mögöttük álló számítástechnikai teljesítmény, ezek ugye nem összemérhetők a mai, akár nevezhetjük okos készülékekkel is, tehát egész más a felhasználói élmény, sokkal jobb az ergonómia, másféle felhasználói szokások fognak kialakulni. De azt lehet mondani, hogy egy ilyen telefonban egy viszonylag gyors számítógép van benne. Hát mind a kettőben ilyen 400, 500, 600 MHz-es processzor csücsül, amit már nem is lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon lassú valami. De mivel 7-8 éve az még egy csúcs PC volt. De mivel nem erről szól a dolog, ugye az ergonómiáról, meg a használhatóságról, itt pont az a lényege a dolognak, hogy mind a két készüléknek vannak bizonyos olyan tulajdonságai, ami a másikban nincs meg. Itt például az OpenMoco-ban meg lehet említeni, hogy például beépített GPS chip van benne, két darab 3D-s gyorsulás érzékelő, ami már azért predesztinálja azt, vagy előre vetíti azt a dolgot, hogy elforgatom, velem forog, így fordítom, úgy fordítom a készüléket, ugye vele forog a kép, tehát érzékeli, hogy most éppen fekvő vagy álló formátumú képet kell, hogy lásson a felhasználó. Van benne fényképezőgép is? A fényképező ebben nincs, viszont van benne GPS chip, amire már rá is ugrottak egyes szolgáltatók, és azt várják egyébként pont ettől a nyílt platformtól, hogy egy mobil web2-es, amit mobil 2.0-nak mondanak, közösségi alkalmazás és közösségi felhasználás fog elindulni. Akár amit már itt vizionáltunk a műsorban egy pár hónapja, hogy közösségi szájtoknak lesznek olyan inkarnációi, vagy olyan kapcsolódási pontja egy ilyen mobilkészülékkel, ahol például az én ismerősöm akár láthatja, hogy én a közelben vagyok. Emlékszem, hogy Robival volt egy ilyen hasonló dolog. Vagy például, amit itt a műsorban említettünk, előbb ez a hangos navigáció. Amit akkor is megvitattunk, ugye, hogy most a GPS alapon jobb, vagy ilyen mikrocsipes alapon, ilyen RFID csipes alapon. A GPS-es az már valóságá válik ebbe a készülékbe, és el is indultak ezek, tehát nagyon komoly üzleti befektetők állnak mögött, akik már erre alkalmazásokat, a meglévő nagy rendszereket hangolják ezeknek a készüléknek a tudásaihoz. Tehát át fog alakulni ennek a készülék piacnak a szegmense. És az az érdekes, hogy mind a két telefon, bár más közönséget céloz meg, de mind a két telefonról, vagy mind a két készülékről azt mondják, hogy ez több, mint telefon. Tehát ez nem az a készülék kategória lesz, amit 2-3 évente eldob az ember. Ami megint csak a mostani felgyorsult konzumervilágunkban, még a prémium kategóriában is bizony kialakult. Tehát ennél a két készüléknél inkább a készülék által elérhető szolgáltatások, elérhető többlet tartalmak, azok, amik meghatározóak lesznek. A nyíltság miatt, tehát az OpenMoCo platformnak a nyíltsága miatt azt feltételezik a piaci elemzők, hogy nagyon gyorsan fog lezajlani ez a változás, tehát hogy megjelennek nagyon-nagyon hamar ezek az alkalmazások, és ezek a felhasználó réteg is nagyon gyorsan ki fog alakulni. Egyébként a név is sokat mond, ez az OpenMoCo, a MoCo egy rövidítés. Mobile Communication. Ami ugye mutatja, hogy ilyen csoportokat, közösségeket lehet fölépíteni. Arra építve, hogy hol vagyok éppen, tehát ez egy GPS-es hely meghatározása építve. De már vannak konkrét alkalmazások, például az olasz tűzoltóságot látták el ilyen OpenMoCo készülékekkel, erdőtüzeknél, ugye a tűzoltónak éppen az oltás közben nem azzal kell vacakolnia, hogy most a megfelelő gombokat megnyomja, hanem egy olyan alkalmazás van már a készüléken, hogy érzékeli, hogy odaértek az erdőtűzhöz, hogy a gyorsulás érzékelőből érzékel, hogy a tűzoltó éppen rohan, vagy tehát valami történik, tehát ezek a mozgások akár csak mesterséges intelligencia. Pont fontos, hogy valahol egy központban nézik, és látják, hogy hol vannak a tűzoltók, látja, és tűzoltó, éppen hogy és mozog, nem, merre nem, vannak. Tehát neki nem azzal kell elfoglalva lenni egy embernek, hogy lejelentse, hogy mint tudom, én csak 14 itt vagyok a izénél, a lángoló csipet. Hát ez nagyon fontos, hogy bemennek valahová oltani, és hogy kijött az összes tűzoltó. Például, tehát ez egy hihetetlenül fontos dolog, és mivel nyílt a dolog, tehát ezek az alkalmazások nagyon hamar elterjednek, és kifejlesztődnek rá a közösség által. Most így cikiztem az András az elején, de ez egyébként ez a nyíltság, ez tényleg nagyon fontos, mert az iPhone mindenki nagyon szereti, viszont nagyon haragszik mindenki az Apple-re, hogy nem lehet rá alkalmazásokat fejleszteni. Az Apple odaad neked fantasztikus programokat, nagyon jól használható, tényleg csili-vili, viszont nem lehet továbbfejleszteni, azt majd tőle kell, hogy megvegyed. Az ő platformjaikkal kapcsolatban mindig ez volt a vád, bár a másik oldalon meg ott van, hogy nagyon nehezen lefagyasztható egy Macintosh számítógép. Igen, mind a kettőnek van pozitívuma, negatívuma, mind a kettő kivette a részét ebből a forradalomból, ugye meg kell simogatni a buksiját az Apple-nek is, mert ergonómiába olyat dobtak, hogy gyakorlatilag föltalálták a kanálban a horpadást megint, mert semmi olyan technológiai újítás nincs a készülékben, ami eddig nem állt rendelkezésre, csak még senki nem rakta így össze ezt a dolgot. Mikor láthatunk először OpenMoCo-t? Az OpenMoCo az már rendelhető egyébként a fejlesztői verzió, de a nyilvános készüléknek a forgalmazása az 2007. októberére várható. Maradunk még egy kicsit a mobiltelefonok világánál, bár nem éppen nyílt forráskódú rendszerrel folytatjuk, de Bódi Zoltánnak, a netnyelvésznek fölkeltette az érdeklődését az egyik angol szó, amiről kiderült, hogy egy érdekes technológiához vagy adatátviteli megoldáshoz kapcsolódik. Igen, igen, a BlackBerry-ről van szó. A nagyon trendi bizniszmenek a mi országunkban is gondolom, hogy már kacsingatnak a BlackBerry fölé, de BlackBerry sokan felé, használják meg, is. Nyilván, mondom, hát sokan nyilván, tehát divat dolog is lehet ez, de az az érdekes, hogy legalábbis számomra ez egy viszonylagos újdonságnak tűnik, de 1999-ben fejlesztette ki a technológiát és a vele együtt járó hardvert és szoftvert is a Research in Motion, tehát RIM.com nevű cég, ez egy kanadai cég. Roppant érdekes a dolog, mert nem csak egy telefonról van szó, bár arról is szó van, amiről ugye én eddig még nem hallottam, hanem egy szoftver alkalmazásról is, mégpedig a push email egyik alkalmazási módjáról. Gyorsan intézzük el a push e-mailt, a nevében ugye benne van a push média, ez már régóta az interneten megtalálható. A lényeg az, hogy a push, tehát nyomul. Tehát az adat az alkalmazóhoz, a klienshez, az ügyfélhez magától bejön, úgymond nyomul, nem én kérem, hogy jöjjön le. Tehát nem én töltöm le a leveleket, hanem a szerverről úgy jön befelé az alkalmazásba. És ezt a filozófiát leginkább ugye hol kell használni? Hát a mobil készülékekben, mert otthon a számítógép előtt ennek különösebben nincsen jelentősége. Letöltöm, ilyen push üzenet az SMS is, amit ugye megkapunk, mert nem hívom le, hanem a szolgáltató küldi el. Illetve hát, hogyha egy hírlevélről van szó, vagy egy ilyen hírről, amit SMS-ben küldenek, vagy ha te küldöd nekem, akkor te pusholod, tehát nyomod felém azt az üzenetet. Egyébként kitérő, de a hírek arról is szólnak, hogy manapság a BlackBerry technológia elterjedésével az SMS funkcióját, vagy bizonyos SMS funkciókat elképzelhető, hogy ki tud váltani akár tömeges méretben is a push email módszer. Annyira, hogy Amerikában egyébként maga a push e-mail az jobban elterjedt, mint az SMS. Ebben ugye ott a mobiltelefonálásnak a meg maga az kultúrája SMS-hoz, kevésbé terjedt. Nem része az SMS-hez és a mobiltelefonálásnak annyira. Igen. De az egészben a legérdekesebb a nyelvésznek a BlackBerry. Hát aki angolul tud, az tudja, hogy a BlackBerry az nem más, mint egy gyümölcsnek a neve, fekete szeder. Hogy kerül ez a név egy nyomulós e-mail technológia, tehát push e-mail technológia egyik megvalósítási módjának a nevébe? Biztos úgy, mint a Bluetooth, nem? Hasonlóképpen. Nagyon jó ráéreztél, hasonlóképpen. Kék fog, bocsánat. Valamilyen konnotáció alapján, tehát ilyen érintkezéses gondolatátvitel alapján. Tudom, hogy miről van szó, és eszembe jut róla valami. Ez a konnotáció. Így adták neki ezt a nevet. Kifejlesztették ezt a telefont, 1999-ben, és a fejlesztés közben volt egy külön névadó csapat. És gondolkodtak, tököltek rajta, hogy mi legyen a neve ennek a készüléknek, ennek a technológiának. Ránézett valaki, és ugye magára a készülékre, és ránézés az valahogy úgy néz ki, hogy nagyon sok apró gomb van rajta, olyan méretű gombok, hogy ugye az ujjammal meg tudjam nyomni, rajta van a viszonylag teljes billentyűzet, hiszen e-mailezésről van szó, tehát nem csak ilyen buta kis néhány billentyűt kell 8-szor megnyomnom, és akkor ott van az A, hanem rendes billentyű kell. És az egész úgy nézett, neki az jutott az eszébe, hogy ez úgy néz ki, mint egy eper, az epernek a magjai. Na most az eper a strawberry, és akkor jöttek a nyelvészek a csapaton belül, és azt mondták, hogy a strawberry az a lassan kiejthető. Tehát a hangzása nem jó. Sokkal jobb a hangzása, hogyha már berry, akkor legyen blackberry. Teljesen igazuk van. Jó hangzású, sok nyelven jó hangzású, És így lett a neve ennek a technológiának, a BlackBerry. Ez egyébként természetesen a legenda. Ez még márka név volt akkor. Na ez lesz a következő téma, amiről beszélnünk kell. Hadd tegyem hozzá, hogy ez a legenda nem találta meg a konkrét írásos forrását, csak másodlagos hivatkozásokat arra, hogy ezt így. De nagyon-nagyon konkrétnak tűnik a dolog, tehát elfogadható számomra. Na most, hogy hát ugye típusnév, márka név, valóban, ez egy készüléknek a neve, márka neve, a BlackBerry, vannak is volna hatalmas viták, meg kitalálták, akkor lesz Cranberry, meg Strawberry, meg mindenféle, aztán jó nagy perek vannak most ebből. Valaki levétte a Strawberry-t? Nem, hanem ők levéték a BlackBerry-t, és egy hozzá nagyon hasonló nevű, nagyon hasonló alkalmazást. Cég, igen, kinyomott egy hasonló gépet is. Na, mindegy, szóval tehát ez egy készüléknek a típus neve, a márka neve, akkor egy szoftveres eljárásnak is a neve. Tehát nem csak egy készüléket hívunk, hanem magát az eljárást is. Ez már egy nagyon erős jelentésmódosulás, és így bekerült a mai mobil technológiába is, a mobiltelefon technológiába is. Tehát rengeteg nem BlackBerry típusú készülék, az úgynevezett okostelefonok, a smartphone-ok is egyre több tudja a push email technológiát kezelni. És ezek közül van olyan, ami BlackBerry. És mondják úgy, hogy BlackBerry képes. BlackBerry telefon. Képes telefon, igen, sőt a magyar szaknyelven én már találkoztam a BlackBerryzik igével is, ami roppant érdekes, tehát ez mutatja egy márkanévnek, egy idegen eredetű márkanévnek a nyelvbe való beépülési folyamatát. Úgyhogy ez egy szövevényes, hosszú történet, de nagyon-nagyon érdekes. Na, itt a műsor végére egy kis nyári szoftver használati tippekkel, tanácsokkal készült Spányik Balázs. Hát gondolom, hogy jó sokan fordulnak hozzád ilyenekkel. Igen, pont ezzel akartam kezdeni, hogy tulajdonképpen úgy jutott eszembe ez a dolog, hogy amióta elkezdtünk mi szoftver forgalmazással is foglalkozni a PC-ver keretein belül, azt veszem észre, hogy egyre inkább ugyanazokat az e-maileket írom meg bizonyos kérdésekre, problémafelvetésekre, mint hogyha az emberek valahogy ez a szoftver dologhoz is úgy állnának hozzá, hogy valami újdonság, amihez abszolút nem értek, de nem baj, most veszek két szoftvert, aztán vagy éppen van rá pénzem. Tehát szoftvert is úgy érdemes vásárolni, legfőképpen okosan, ésszel, fölkészülve arra, hogy mit akarunk megvenni, és ebből kifolyólag egy csomó olyan tipp gyűlt össze tulajdonképpen, amit esetleg érdemes megosztani a hallgatókkal. Például rögtön az első, és talán az egyik legfontosabb dolog a hazai jogi szabályozás ennek a szoftver vásárlásnak, szoftver eladásnak. Abban a pillanatban, hogy kibontottad a dobozt, megvetted a szoftvert otthon, kibontottad a dobozt, már nem tudod visszakapni a pénzedet. Ez rettentő fontos. Jelenleg a magyar jogszabály van ugye ilyen, hogy a vásárlástól való elállás joga ezt ismeri. A szoftver esetében ez egészen odáig tart, amíg ki nem bontottad. Mivel a szoftvert nem tudod kipróbálni anélkül, hogy kibontanád a dobozt, ezért ez egy elég kellemetlen szituáció. Hiszen az ember jó hiszeműen megveszi, aztán mégsem működik otthon a számítógépén. Éppen ezért mondjuk azt, hogy tényleg ésszel kell szoftvert venni. Ezért vannak a kipróbáló verziók. Pontosan. Tulajdonképpen a ma kapható általánosságban ilyen általános felhasználói szoftvereknek, szinte mindegyiknek, különösen a servereknek ott van az interneten a kipróbáltó változata. Tessék letölteni és kipróbálni, és megnézni, hogy biztosan fut-e a számítógépen. Azoknak, amiknek mondjuk nincs kipróbáltó változata, annak ott is utána lehet nézni a weboldalon, például a hardware és a szoftver követelményeknek. Hát meg hogy azt csinálja a program, amit igen, én gondoltam róla. Az utóbbi is nagyon fontos. Például a régebbi operációs rendszereket kezdik nagyon elhanyagolni most már a szoftverfejlesztők, tehát általában az XP és az XP-nél újabb oprendszerre fejlesztik a szoftvereket. Hogyha te még Windows XP-t, vagy Windows 2000-et használsz, vagy Windows 98-at, vagy valami régebbit, akkor hiába veszed meg és látod azt, hogy hoppá, ez nem működik az én gépem, mert már nem fogod visszakapni a pénzedet érte, már akkor az így jártál, keresetnek egy gazdát tulajdonképpen. Aztán van még egy másik ilyen gyakorlati jó tanács, hogyha OM szoftvert teszel általában, és tipikusan ez jellemző mondjuk a Windows operációs rendszer. OM az, amit a géphez adnak. Így van, elvileg a géphez adnak, gyakorlatilag ma már meg tudod venni saját magad is hardware elemnél, ezt régen csak hardware eszközzel együtt lehetett venni, ilyenkor tulajdonképpen te válsz gépépítővé, ami azt is jelenti egyben, hogy te adod saját magadnak a támogatást, ez nagyon fontos, tehát elvileg, hogyha mondjuk bemész és veszel egy márkás számítógépet, ahhoz kapsz egy Windows-t, akkor a márkás számítógép gyártója ad az operációs rendszeres támogatást. Hogyha te veszel így önmagában egy ilyen szoftvert, akkor te vagy érte a felelős, te vagy az úgynevezett rendszerépítő, te tudod, hogy mit kell vele csinálni, ha nem tudod, akkor bajban vagy. A lényeg az viszont, hogy itt általában ilyen nagyon kicsi matricákról kell egészen hangya méretű betűkből kisilagizálni a termékkulcsot. És való igaz, hogy azt írja le a szabály, vagy amit kapsz a programmal együtt, hogy ezt a matricát föl kell ragasztani a gépre. Na most nyilván, hogyha észreállok ez a dologhoz hozzá, akkor nem azzal kezdem, hogy matrica le a izéről, a celofáról puff föl a gépre, és aztán utána telepítsünk, mert így több probléma is lesz. Például, amikor be kell írni a termékkulcsot, akkor majd oda kell menni egy nagyítóval a gép hátához, és így el kell kezdeni nézni a gép oldalát, hogy na most akkor ez milyen betű akart lenni, mert tényleg nagyítóval kell gyakran nézni, különösen, hogyha idősebb emberek telepítgetik. Tipikusan ezen a héten jártam így, hogy már indultam, már kimboltam az ajtóban, amikor mert telefonált az úriember, megvette, fölragasztotta a matricát, kész, és fogalma nincs. Nem, hiába üti be a kódot, nem jó. Mondtam neki, a kód biztosan jó, csak rosszul látja, de már nem tudja megnézni, már fölragasztotta a doboznak az oldalára. Úgyhogy mentünk volna ki hozzá, hogy akkor majd mi leolvassuk neki, de szerencsére aztán sikerült leolvasnia, de hát szóval ezért mondom, hogy egyszerűen észlel kell mindent. Erre mondják azt, hogy értesz a számítógéphez. De most tényleg nem azért csak, hogy egy csomószor ilyen dolgokra értik azt az emberek. Ezek gyakorlati dolgok. Tehát, hogyha sok ilyet csináltál, akkor már nyilván természetesen jön. Azoknak, akik most kezdenek el a számításnál foglalkozni, nem jön természetesen, de hát erre van a műsor. És egy ilyen varázslót látnak az emberben, hogy te beütötted, és neked működött. És neked működött, igen. De te ugyanígy vagy az autószerelővel, nem? Van ez egy kicsit olyan ez, mintha már ilyen ügyfélszolgálatos tevékenységet látnál. Hát, mert hát, kialakulnak a fejedben a sémák, olyan, hogy igen. Mindenki ugyanolyan problémákkal jelentkezik. Hát nagyjából igen, tehát ez nem is olyan, mintha, hanem egy-egyben ez történik tulajdonképpen. Igen, ez a szörnyű dolog, hogy és akkor azt mondják, hogy ezért a kis munkáért kéri ezt az rengeteg pénzt, erről mindig a fogorvos sem jutott eszembe. Ő mesélt azt a tanítom, mert mondtak neki, hogy 4000 forint magánál egy húzás, 2 perces munkáért, húzhatom lassan is. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.